عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا اللہ، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا اللہ، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا، جلتے ہیں دیے ہر دم اشکوں کے ان آنکھوں میں، جلتے ہیں دیے ہر دم اشکوں کے ان آنکھوں میں، جلتے ہیں دیے ہر دم اشکوں کے ان آنکھوں میں، ان آنکھوں کو اب مولا کرنے تو عطا کرنا اللہ، ان آنکھوں کو اب مولا کرنے تو عطا کرنا، جو تیرے نبی کا ہوا تو اس کا ہوا مولا، جو تیرے نبی کا ہوا تو اس کا ہوا مولا، جو تیرے نبی کا ہوا تو اس کا ہوا مولا، تو عشق محمد کا ہم سب کو عطا کرنا اللہ، تو عشق محمد کا ہم سب کو عطا کرنا، میں جلوہ احمد کے قابل تو نہیں واللہ، میں جلوہ احمد کے قابل تو نہیں واللہ، میں جلوہ احمد کے قابل تو نہیں واللہ، اس جلوہ کی خاطر ہی آنکھوں میں ضیا کرنا اللہ، اس جلوہ کی خاطر ہی آنکھوں میں ضیا کرنا، میں روتا رہوں مولا راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر، میں روتا رہوں مولا راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر، میں روتا رہوں مولا راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر، تنہائی کو یادوں کا تو ساتھ عطا کرنا اللہ، تنہائی کو یادوں کا تو ساتھ عطا کرنا، جب جان لبوں پر ہو اس کاری نکمے کی، جب جان لبوں پر ہو اس کاری نکمے کی، جب جان لبوں پر ہو اس کاری نکمے کی، سرکار کے چہرے کا اس جلوہ عطا کرنا اللہ، سرکار کے چہرے کا اس جلوہ عطا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، ایک عرض کروں مولا منظور دعا کرنا، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا اللہ، میں سب سے بڑا آسی تو معاف خطا کرنا اللہ، میں سب سے بڑا آسی تو معاف معاف خطا کرنا.